Koldo, non daude aspirinak? Hor, goiko apalean dauzkazu. Hemen dauzkazu, aspirina eta ez neberoa. Hartu zeme. Eskerrik asko, amatxo. Maite zaitut. Orain, entzun eta errepikatu. Hemen dauzkazu, aspirina eta ez neberoa. Hartu zeme. Eskerrik asko, amatxo. Maite zaitut.